Полем лугом мажоре, мой милый плугом мажоре, мой милый плугом понесу я йому єсті, чи не скаже, он мне сісті, чи не скаже, он мне сісті, вон наївся, ще й напівся і на ролю. Повалівся і на ролю повалів. Шого лежиш, шого лежиш, що мене орешом до мене, не говоришом до мене, не говориш, а я лежу. А я лежу, ще й думаю, не помислі, жонку маю, не помислі, жонку маю, не помислі, не помислі, жонку маю, і я з єю жить не стану, і я з єю жить не стану. Чого їхав темної ночі, коб тобі вилізли очі, коб тобі вилізли очі. Було їхать, світаючи, добрих людей питаючи, добрих людей питаю, чи наші люди не татари, правдоньку б тобі сказали б, правдоньку тобі сказали б.